พระเกิดเป็นเปรตเพราะทำผิดวินัยนายเยื้อนเดิมรกรากเขาอยู่ที่บ้านชีทวนภายหลังเขาก็มาตั้งหลักฐานอยู่ในเมืองวารินเป็นโยมอุปถากวัดป่าแสนสำราญเขาจะไปทอดกฐินวัดบ้านเขาเขาก็นิมนต์หลวงพ่อไปด้วยเวลาเดินทางไปทางมันก็ทุรกันดารเป็นทางเกวียนกว่าจะไปถึงก็ตั้ง 4-5 ทุ่มพอไปถึงก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็หลับนอนกันพอนอนไปตอนตี 4 ตื่นขึ้นมาความเหน็ดเหนื่อยมันก็ยังขี้เกียจอยู่ก็เลยไม่ลุกนอนกำหนดจิตภาวนาไปพอจิตสว่างขึ้นมาจิตพุ่งไปสู่จุดหนึ่งเป็นกุฏิเก่าๆร้างๆจะพังแหลมิพังแหลมองไปเห็นพระองค์หนึ่งสูงยืนจากพื้นเนี่ยโผล่หน้าออกมาจากช่องลมช่องลมนั่นมันเป็นช่องเหนือฝาผนังให้ลมมันผ่านแล้วก็ตะโกนมาว่า ผู้มีบุญกรุณาช่วยด้วยผมพระครูศรีเป็นเปรตอยู่นี่นานแล้ว ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งกำหนดพิจารณาพระครูศรีเป็นเปรตเพราะอะไรจิตมันก็บอกว่าท่านทำผิดวินัย2ข้อ 1. น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 2. น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลสงฆ์ไม่ได้อนุญาตให้ท่านแสดงอาบัติไม่ตกตายไปแล้วมาเกิดเป็นเปรตหมายเหตุน้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนคือนำไปเป็นสมบัติของตัวเองน้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลคือนำไปให้ใครคนใดคนหนึ่งมีทางแก้ไหมจิตเขาก็ถามต่อไปแล้วจิตหนึ่งก็ตอบว่ามีต้องประชุมสงฆ์ขอมติสงฆ์ให้สงฆ์อนุญาตและยกโทษให้ท่านจึงจะพ้นจากความเป็นเปรตพอตื่นเช้ามาพวกชาวบ้านเขาก็มาจังหันกันลองถามคนแก่อายุ 7-80 ดูว่าพระที่ชื่อพระครูศรีเมื่อก่อนเนี่ยที่อยู่วัดนี้เมื่อก่อนเคยมีไหมเขาก็บอกว่ามีเป็นพระเถระที่มาจากเวียงจันทร์แล้วก็มาตั้งวัดนี้ขึ้นและมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วเขาก็บอกว่าท่านยังเป็นเปรตอยู่กุฏินั่นเขาชี้ให้ดูแต่หลวงพ่อไปเดินสำรวจดูแล้วพอสว่างก็ไปเดินสำรวจดูแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นเปรตเขาบอกว่าเวลาไปเอาของในกุฏินั่นออกมาใช้พระไปเอาหนังสือใบลานมาอ่านเอาพระมีดมาใช้ถ้าไม่รีบส่งปล่อยให้มืดท่านจะมาทวงทันทีถ้าหลวงพ่อไม่เชื่อพวกผมนิมนต์พักอยู่นี่อีกสักคืนหนึ่งจะพาไปทดลองดูหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่าไปทรมานท่านเลยเราพอมีทางที่จะช่วยเหลือท่านพอหลังจากทอดกฐินแล้วพระเนนก็มารวมกันหมดก็เลยปรารภว่าพวกท่านเชื่อไหมว่าครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านยังอยู่ในกุฏิของท่านยังไม่ไปไหนโอ้ยเชื่อขอรับท่านเป็นเปรตอยู่นั่นยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยเขาว่าหลวงพ่อก็แกล้งถามดูว่ารู้ได้ไงว่าท่านเป็นเปรตก็รู้ได้เวลาไปเอาของจากกุฏินั้นมาใช้ถ้าส่งไม่ทันปล่อยให้มืดท่านจะมาทวงทันทีถ้าหลวงพ่อไม่เชื่อนิมนต์พักอยู่นี่อีกสักคืนจะพาไปทดลองดูหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเชื่อแล้วละไม่ต้องทดลองไม่ต้องทรมานท่านให้มันมากนักเรามีทางพอจะช่วยท่านหลวงพ่อจะทำยังไงก็เลยถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าครูบาอาจารย์เราเป็นเปรตเพราะอะไรไม่รู้ก็เลยบอกว่าท่านทำผิดวินัย2ข้อ 1. น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนต้องอาบัตินิสสคิยปาจิตตีข้อ 2. น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลต้องอาบัติปาจิตตีสงฆ์ไม่ได้อนุญาตให้ท่านแสดงอาบัติไม่ตกตายแล้วจึงมาเป็นเปรตอยู่นี่พระองค์หนึ่งถามขึ้นมาว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยท่านได้มันไม่ยากเรามาประชุมสงฆ์กันเดี๋ยวนี้อ้าวเราเริ่มได้ทันทีขอสงฆ์ทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าขอประกาศว่าครูบาอาจารย์ของเราทำผิดวินัย2ข้อ ข้อ 1. น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีข้อ 2. น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลต้องอาบัติปาจิตตีทีนี้ท่านจะพ้นโทษได้หรือไม่ได้อยู่ที่มติของสงฆ์ผมจึงขอมติจากท่านทั้งหลายว่าสมควรจะยกโทษให้ท่านไหมสมควรจะอนุญาตให้ท่านไหมถ้าหากท่านใดไม่เห็นสมควรก็ขอให้คัดค้านขึ้นถ้าเห็นสมควรแล้วก็จงสาธุขึ้นพร้อมกันดังๆ3ครั้งพระทุกองค์ก็สาธุสาธุสาธุพร้อมกัน3ครั้งหลวงพ่อก็เลยประกาศบอกว่าพระครูศรีเอ้ยท่านทำผิดวินัยที่ท่านทราบอยู่แล้วบัดนี้คณะสงฆ์อโหสิกรรมให้แล้วยกโทษให้แล้วขอท่านจงพ้นจากบาปกรรมนั้นๆเถอะแล้วก็พาพระนั่งสมาธิ20นาทีบอกว่าใครมีคุณงามความดีมีบุญกุศลอันใดที่นึกว่าตนมีขอให้น้อมเอารวมกันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านนั่งสมาธิอยู่20นาทีแล้วพระสงฆ์ยถาสัพพีญาติโยมก็กรวดน้ำอุทิศพอเสร็จแล้วในคืนวันนั้นแหละพระองค์นั้นก็ไปเอาอันนั้นมาอันนี้มาของที่ท่านเคยหวงนั่นแหละเอามาไว้กุฏิของตัวเองชาวบ้านก็เอาไปไว้ในบ้านก็ไม่ปรากฏว่าท่านตามไปทวงอย่างเคยเขาทดลองแล้วทดลองเล่าจนแน่ใจเขาก็แน่ใจว่าท่านไปเกิดแล้วกุฏิหลังนั้นเขาก็เลยรื้อหลงสร้างใหม่แล้วภายหลังมาก็ไปเล่าให้หลวงพ่อบุญชินวังโสฟังพอท่านฟังจบท่านก็เลยบอกว่าเจ้าก็เก่งกว่าอาจารย์สิเนาะเมื่อก่อนนี้เขานิมนต์ท่านอาจารย์ใหญ่คืออาจารย์พรสุมโนกับผมเนี่ยไปนั่งภาวนาอยู่นั่นอุทิศส่วนกุศลให้มันอย่างใดมันก็ไม่ยอมรับก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ทำไม่ถูกมันจะไปแก้ได้อย่างไรอันเนี้ยมันเกี่ยวกับสมบัติของสงฆ์ต้องประชุมสงฆ์มันจึงจะแก้ตกอันนี้ไปนั่งอุทิศส่วนกุศลให้เฉยๆเนี่ยไม่มีทางท่านอาจารย์พรอาจารย์บุญก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละเขาให้ไปนอนอยู่ในกุฏินั้นด้วยเวลาไปนอนอยู่นั่นพอดับไฟลงปั๊บเดินตุบตุบตุบขึ้นมาก็เหมือนมาเปิดตู้หนังสือแล้วก็คล้ายๆกับว่าแก้ผ้าห่อหนังสือออกผ้าห่อหนังสือใบลานเนี่ยเขาห่อพันแล้วก็มัดเอาไว้พอจุดไฟขึ้นหายเงียบไปดับไฟลงเดินตุบตุบตุบขึ้นมาอีกแล้วมันก็มาแก้แต่ห่อหนังสือนั่นแหละอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องฝัน